كجن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المستعان. Ve dinu din, din ismun bir isimdir. Vaki'un meydana gelen, gerçekleşen bir isimdir. Nerede gerçekleşiyor? Ne üzerine gerçekleşiyor? Alel imani iman ve islami İslam ve şerai'i kulliha bütün şeriat üzerine vakı olan, meydana gelen bir isimdir. Din dediğimiz, din dediğimiz zaman iman, İslam, bütün şeriatlar bunun kapsamında değil. Din kelimesi bunları itlak edilebilir, söylenebilir. Evet. Yani yani İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri kastediyor. Enne lafzı dini, din lafzı, din kelimesi kad yutlaku bazen söylenir de ve yuradu bihil imanu onunla iman kastolunmuş olabilir. Ve kad yutlaku yine bazen ifade olunur ve yuradu bihil islamı onunla ne olur? İslam kastedilmiş olabilir. Ve kad yutlaku bazen söylenir ve yuradu bihi şeriatü Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Bazen de söylenir de onunla Muhammed aleyhisselamın şeriatı kastolunur. Ve kad yutlaku yine bazen söylenir ve yuradu bihi onunla kastolunur. Şeriatü Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselamın şeriatı kastolunur. Ve kad yutlaku bazen iddia konulur söylenir ve yuradu bihi şeriatü İsa aleyhisselam ev gayrihi mine rusul. Ne? İsa şeriatı gayrihi. Evet. Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerinde olsun. İsa Nebi'nin şeriatı veya onun dışındaki diğer peygamberlerin neyi şeriatı kastolunur. Evet. Adem Aleyhisselam'ın dininde denir. Adem Aleyhisselam'ın dinle Adem'in şeriatında yani onun uygulamasında işte diyelim ki aynı batında doğmamış olan çocuklar birbiriyle evlenebilir. Bu nerede? Adem'in dininde. Adem'in dininde derken murat ne? Adem'in şeriat. Şeriatında. Adem'in dini dendiği zaman iman muradı, mü'menü bih. O zaman da Adem Aleyhisselam da altı iman esasına inanıyor. Biz de altı iman esasına inanıyoruz. Beşidi de şimdi altıya çıkmış değil yani Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında. İman esasları değişmiyor. Ama ahkam-ı şer'i tabi tebeddül edebilir, değişebilir. Evet. Ne'arifullâhe Teala, biz Allah Teala'yı bilir tanırız. Hakka me'arife tihi. Hi yani olacak orada. Onu tam manasıyla bilir, tanırız. Hakka ma'rifetihi. Ey, yani ne'arifullâhe teâlâ hakkal ma'rifetilleti küllifnâ bihi. Biz Cenab-ı Hakk'ı mükellef olduğumuz, tutulduğumuz yahut da kellefenâ bihi de olabiliriz. Evet. Cenab-ı Hak, yani biz Cenab-ı Hakk'ı mükellef tutulduğumuz marifet ile ne yaparız? Bilir tanırız. Sorumlu tutulduğumuz bilmeyle Allah'ı biliriz. Nasıl tanıyacağız? Esmasıyla, sıfatlarıyla. Değil mi? Ef'aliyle. Tamam. Ef'ali, esması, sıfatlarıyla biz Allah'ı biliriz. Ha, ama tam manasıyla kulluk yapabilir mi? O, kulluk yapmak, Cenab-ı Hakk'a layık olduğu şekilde kulluk etmek zor. Ama tanıyabiliriz yani. Evet. Kemâ vasafallâhu nefsehu, Cenab-ı Hak kendisini nasıl vasıflandırmışsa Allah'ı gerçek biliriz. Manada bilir tanırız. Zâtehu teâlâ, yani yüce zatın nasıl vasıflandırmışsa. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın evsafı var. Evsafını anlatıyor orada. Nasıl bir ilah olduğunu söylüyor. Biz onlarla beraber Allah'ı tam manasıyla tanımış oluruz. Evet. Nerede vasıflandırmış? Fî kitâbihi bi cemî'i sıfâtihi. Bütün sıfatlarıyla kitabında kendisini nasıl vasıflandırmışsa biz Allah Teala Hazretleri'ni o şekilde bilir tanırız. Ey yani ne'arifullâhe teâlâ, Allahu Teala'yı bilir tanırız. Hakka me'rifetihi tam manasıyla bilir tanırız. Neyle beraber? Bi cemî'i sıfâtihi, bütün sıfatlarıyla beraber bilir tanırız. Elleti öyle sıfatlar ki vasafe nefsehu bihâ. Fî kitâbihil azîmi. Yüce kitabında onlar ile kendisini vasıflandırmış olduğu bütün sıfatlarıyla gerçek manada tanırız. Ve kelâmihil kadîmi. Ezeli kelamında. Evet. Başka? Yani. Ve bi cemî'i. Evet hocam. Evet. Yine ve bi cemî'i esmâ'il husnâ. Bir de bütün güzel isimleriyle Allah'ı tanırız. Allah'ı tanırız. Elleti öyle isimler ki fil kitabı, kitapta olan ve sünneti, sünnette olan bütün isimleri Allah Teala'yı bilir, tanırız. Yani bu bizim kudretimizin tahtındadır. Biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyabiliriz. Marifetullah bizde inkişaf edebilir. Allah'ın esması bellidir. Allah'ın evsafı, sıfatları bellidir. Sıfatlarını, esmasını bilirsek sıfat ve esma bizde tecelli edebilir. Biz onu bilebiliriz. Cenab-ı Allah anlayabiliriz. Ama külhüne vakıf olmak o mümkün değildir. Çünkü bizim aklımız kasır olduğu için anlayışımız da kasırdır. Neticede anlayışımız noksan olduğu için külhüyle anlamak o mümkün değil. Külhüne vakıf olmak. O hiçbir zaman tahakkuk edilmeyecek bir şey. Yani. Cenab-ı Allah'ın zatının külhüne vakıf olmak hiçbir kimseye nasip değil. Evet. Evet. Yani nakdiru ala ma'rifeti Allahu Teala'yı bilebiliriz, tanımaya gücümüz yeter. Ne ile? Bi sıfatihi, onun sıfatlarıyla ve esmaihi, isimleriyle ala tafsili, ayrıntılı bir şekilde ne yaparız? Allah'ı tanırız. Ala kevnihi mufassal, yani detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde bunu biliriz. Ama la nakdiru, ancak güç yetiremeyiz neye? Ala ma'rifeti künhi, künhi zatihi teala. Cenab-ı Hakk'ın zatının künhüne, künhüne ne yapamayız? Künhünü bilmeye, marifetine, bilmesine gücümüz yetmez. Evet. Ve hâzâ ma'nâ mâ yuqâlu arafnâke hakka ma'rifetike. İşte bu. Bir daha alalım bunu. Ve hâzâ ma'nâ mâ yuqâlu, söyleniyor. İmam-ı Azam Hazretleri'nin söylediği söyleniyor. Ma arafnake hakka ma'rifetike. Ya Rabbi, biz seni gerçek manada tanıyamadık. Tanıyamadık diye söylenen ya, sözün manasıdır. Yani künhüne eremeyiz. Vakıf olamayız. Künhüne eremeyiz. Künhüne muttali olamayız. Yoksa esma ve sıfatlarla Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Hadis de biliyordu Hazreti Peygamber'in üzerinde. Ma arafnake hakka ma'rifetike. Bu da herhalde hadis herhalde. Liyennel ibadete. Çünkü kulların yapmış olduğu ibadetler iclalu rabbi atladın. Ve leyse yakdiru, ve leyse yakdiru ahadun, hiçbir kimse güç yetiremez neye? En ya'budallaha teala, Allahu Teala ibadet etmeye güç yetiremez. Hakka ibadetihi, ona gerçek manada ibadet etmeye güç yetiremez. Kema huve ehlun lehu, o Cenab-ı Mevla-i Müteal'in layık olduğu veç üzere ona gerçek manada ibadet etmeye güç yetiremez. Evet, sonsuz bir varlık, aciz bir varlık tarafından değil mi? Tam manasıyla kuşatılan. Diyenler ibadeti, çünkü kulların yapmış olduğu ibadetler iclalu Rabbi ve ta'zimuhu. Cenab-ı Hakk'ı ululamak ve yüceltmektir, büyütmektir, tazim etmektir. Şimdi tazim edecek, iclal edeceksin. İclal ama etmek. Bunun zatının sonsuzluğu var. Evet. Ve la nihayete li celalihi. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın celalinin, yüceliğinin ve azametihi, büyüklüğünün bir sonu yoktur ki kul ona layığıyla ibadet edebilsin. Kul ise edebilsin. Sonludur. Evet. He, o zaman nasıl kadir olabilir ki onun... Onun celaline, onun azametine layık bir ibadet nasıl yapacak? Evet. Ve la yakdiru abdun, yine hiçbir kul güç yetiremez en ye'tiye, yapmaya güç yetiremez deyin bil ibadetil layikati bi celalillahi teala ve azametihi. Allahu Teala'nın celaline ve azametine, büyüklüğüne layık olan bir ibadeti yapmaya güç yetiremez. Ve kibriyaihi, onun ululuğuna layık bir ibadet yapmaya güç yetiremez. Evet. Ve la yakdiru abdun, yine hiçbir kul güç yetiremez. Neye? En ya'budallaha teala, Allahu Teala'ya ibadet etmeye güç yetiremez. Nasıl bir ibadet? İbadeten müsaviyeten bi sevabihi. Cenab-ı Hakk'ın verdiği sevaba denk bir ibadet. Gene yapamaz. Gene yapamaz. Evet. Lianne sevabehu teala ve ecrahu, çünkü Cenab-ı Hakk'ın yapılan ibadete vermiş olduğu sevap ve karşılık bi gayri hisabin ve bi gayri zevalin, hesapsız ve yok olmayacak şekildedir. Dedir. Evet. Ve a'malul abdi, kulların yapmış oldukları ibadetler, işler ise bi hisabin. Beş vakit namaz kıldın. Yani. Beş bir ay oruç tuttun. sınırlıdır, hesap edilir. Ne diyor? Orucun cevabı bana ait. Onu kimse bilmez. Yani edzibi. Ben onun mükafatı. Ne kadar? Demek ki ne kadar çoktur ki Cenab-ı Hak gizlemiş. Yani söylemiyor. Evet. Ve ala zevalim ve yok olmaya mahkumdur. Ve kezalike aynı bunun gibidir. Ve kezalike aynı böylece la yakduru abdun hiçbir kul güç yetiremez. Neye? En neşkurallâhe hakka şükrihi. Allah-u Teala'ya layığı vechiyle şükretmeye gücü yetmez, güç yetiremez. Niçin? Diyenne şükrahu, çünkü o kulun yapmış olduğu şükür ve yuaddu ve yuhsa. Ve yuhsa. Sayılır, hesaba dökülebilir. Dökülebilir, yazılabilir. Ne kadar şükretti? Bir gün 24 saattir yani. Bir gün 24 saat, 24 saat ne kadar şükür? 24, hiç uyumadan şükretsen bellidir yani. Kaç dakika oldu bellidir, kaç saniye oldu belli, kaç saat oldu belli. O kadar şükretmişsin. Evet. Evet. Ve nimetullahi teala, Allah-u Teala'nın kuluna kullarına vermiş olduğu nimet ise la tuhsa, istatistiğe gelmeyecek kadar çoktur. Sayılamaz yani. Kale Allah-u Teala, Cenab-ı Hak bu meyanda buyurmuştur ki ve in ta'uddu ni'metallahi, eğer siz Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız la tuhsuha, onların hesabını yapamazsınız, onları sayamazsınız. Manayı cem verdik, manaya muvafık yani. Tabi o kastediyor Allah'ın nimetini. Nimet derken şey getirmiş yani, müfret getirmiş ama nimetler murattır. Yani. Allah'ın nimetini siz. Tabi. Bütün nimet, nimet mahiyeti itibariyle yani hangi nimet olursa olsun yani. Nimet denen şeyi saymaya kalksanız sayamaz. Efradını söylememiş de müfretle cem. Evet, evet. Verdiği nimetler sayamaz. Velakinne, fakat şu durum var ki evet, o kul ya'buduhu, o Allah'a kulluk eder bi emrihi keme emarahu. Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala kendisine nasıl emretmişse onun emriyle ona kulluk eder. Ha, tabii. Bir bi kitabihi kema emarahu bi kitabihi ve sünneti rasulihi. Rasulun sünneti, kitabında Cenab-ı Allah nasıl emrettiyse o şekilde. İşte Efendimiz diyor ki sallu kema raaytumuni usalli. Efendim ne yapıyorsun? Sen de onun kıldığı şekilde kılmaya gayret ediyorsun. Evet. Kılarken tabi onun kıldığı gibi sen kılabilmene imkan yok, ancak zahir şeyleri şekilleri yerine getiriyorsun yani. Ve istevil müminune kulluhum, müminlerin hepsi birdir. Hangi hususta? Fil ma'rifeti, bilme, vel yakini, yakin hususunda, ve tevekkülü, Allah'a dayanma, vel muhabbeti, muhabbet, sevgi hususunda, ve rıza, rıza hususunda, vel havfi, Allah'tan korkma hususunda, ve raca'i, raca hususunda. Evet. Vel imani. Vel imani, iman, iman hususunda. Fî zâlike. Fî zâlike. Vel imanı fî zâlike. Bunlara, bu, buna iman etmekte. Buna iman etmekte de eşittirler. Yani fî bir manasında aldı. Evet. Bunların aslında da yani, yani bunlara iman da ediyor. Bütün kullar hepsi, erkek olsun, kadın olsun, yaşlı olsun, gelme, hepsi eşittir yani. Fî zâlike bu hususta. Yani vel imanı fî zâlike. Evet. El ma'rifetü, marifet kelimesi fil lugati, lugatte bi ma'nel ilmi, bilmek manasındadır. Evet. Ve fil ıstılahi, ıstılahtı ise terim olarak manası ise hiyel ilmü, o bilmektir. Bi esmaillahi teala ve sıfatihi, Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını bilmektir. Ma'as sıdkı. Doğru. Doğrulukla, doğrulukla beraber. Hangi hususta? Fi muamelatihi. Fi muamelatihi. Fi muamelatihi. Cemdir. Kulun bütün muamelelerinde hem Allah'la hem de insanlarla olan ilişkilerinde, sadık bir kul olmasıyla beraber Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarını bilmek. Bilmektir. Yani marifet. Bu adam marifet sahibiydi. Yani Allah'ı bilir, isimlerini, sıfatını bilir, kullarla da Allah'ın ilişkileri sadıktır yani, doğru adamdır. Vel yakinu, yakin kelimesi ise fil lugati, lugatte Huvel ilmüllezî lâ şekke ma'ahû. Kendisiyle beraber hiçbir şekkin bulunmadığı ilim demektir. Bilgi, kesin bilgi yani. Evet. Kesin bilgi. Ve fil istilahi, istilahte ise el yakînü, yakin ve rü'yetül iyâni. Göz ile görmektir. Evet, ayan beyan görmektir. Ayan beyan açıkça bir şeyi görmek, kabul etmek. Neyle bunu görüp kabul etmek? Bi kuvvetil iman. İman kuvvetiyle evet. beraber yani bir şeyi açık, seçik kabullenmektir yani. Evet. Rü'yeti, evet. La bil hucceti vel burhan. Değil. Hüccet ile, delil getirmeyle değil. İstidlal, nazar yollarıyla değil yani. Evet. İman kuvvetiyle yani. Evet. Ve bil ahiret ve yuqinun. Değil mi? Bil ahiret yakin. Gözle görürmüşçesine inanırlar. Mana verirken nasıl veriyoruz öyle? Ve bil ahiret. Ahirete de. Ahireti mukaddem çünkü. Ve bil ahiret. Ahirete de yuqinun. Gözle görürmüşçesine inanırlar. Hiç şüphe etmezler onu. Evet. Ve kad zekerallahu teala el yakine fil Kur'an-ı Azim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da yakini zikretmiştir. Ala felâfeti evcuhin, üç vecih, üç şekil üzere zikretmiştir. Evet. Birincisi ilmül yakîn ve aynul yakîn ve hakkul yakîn. Evet. İlmel yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn olarak geliyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle zikretmiş. Fe ilmül yakîni, ilmi yakîne gelince ma ol bir ilimdir ki yahsulu anil zikri ve nazari. Zikirden ve tefekkürden meydana gelen inceleme, araştırma, evet. değil mi? Delil, burhan, evet. istidlal, bunlar neticesinde ortaya çıkan bilgi. İlmul yakin diyor. Evet. Ve aynul yakin, aynul yakin ise ma yahsulu anil iyani. Yani gözle görmekten elde edilir. Gözle görmek ile meydana gelen kesin bilgi. Kesin bilgidir. Ve hakkul yakin, hakkal yakin ise içtimâ'uhumâ, o ikisinin yani ilmül yakînin ve aynel yakînin toplamıdır. He, evet. Şimdi şöyle diyelim bunu. Mesela düşün ki şeker veya tatlıyı düşün. Tatlının tatlı olduğunu değil mi? Biliyoruz. Soğanın da acı olduğunu biliyoruz. Tamam. Bu bir bilgi bizde. Böyle araştırmışız, isimler etmişiz. Bu şeker. Peki ondan sonra şekeri bakıyoruz böyle ballanmış, önümüzde duruyor, tatlı yapılmış, şerbet, değil mi? Şerbet yapılmış, kaynatılmış. Gördük onu, o bilginin ötesinde bir de gördük. Aa bak bu şeker. Bir de onu aldık da ağzımıza çaldık, tattık. Bu da hakkal yakın. Evvel yakın, aynel yakın, hakkal yakın. Evet. Şimdi bir şey bilirsin mesela, işte falanca böyle de böyle, bir de gide görürsün. Görüş yerinde aynel yakına döner o. Aynel yakına bir de yaşarsın. Yaşarsın. Sen bunu bizatihi hissedersin yani. O zaman da olur hakkal yakına. Evet. Evet. Vel evvelu birincisi yani ilmel yakin şeddeli bitteştit li'avammil ulema. Çetleri mi ya? Tabii. Evet. Âmmün avâm. Evet. Ben evvel bunlar birincisi li'avâmmil ulemâ'yı. Ulemanın avam tabakası. Avam tabakası. En alt tabakası evet, içindir. Ulema. Kışır ulemasına. Evet. Ve zâni ikincisi yani aynel yakın ise li'havâsıl ulemâ'yı alimlerin havası içindir. Devam. Yani biraz vel evliyâ'yı. Vel evliyâ'yı ve veliler içindir. Evet, bunlar, Allah dostları içindir. Şimdi bunlar mesela mükâşf. Birinci sınıftaki alimler, bunlar kitabi alimdir. Bunlar okurlar, Allah'ın esmasını, sıfatlarını okurlar, öğrenirler, bilirler, insanlara da anlatırlar. Ama ikinci sınıfta bunlara tabii mükâşife ve murakabe yollarıyla bunlar bir takım bilgiler açılmıştır. Artık bunlar aynel yakın olmaya başlamıştır. Yani meleküt alemlerini efendim, elde ettikleri bilgilerle bu aynel yakın olmuştur. Tabii gene nebilere yanaşamıyor. Evet. Üçüncüsü. Ve thalifü, üçüncüsü olan hakkal yakın ise lil enbiyâ'yı aleyhisselam, selâf-ı selâm üzerlerine olsun, peygamberler içindir. Hakkı peygamberler şey hakkındadır. Evet. Ve tevekkülü, tevekkül ise ve thikatü, güvenmektir. Neye? Bimâ indallâhi teâlâ. Evet. Allahu Teala'nın katında olanlara ne yapmaktır? Güvenmektir. Güvenmektir. Evet. Vel yesu ve ümidi kesmektir. Neden? Amma fi eydin nasi. İnsanların ellerinde bulunan şeylerden ümidini kesmektir. Yani kendini Allah'tan tam olarak ver. Allah'a vermek, insanların eline iltifat etmemek. Evet. Vel muhabbetu fil lugati. Muhabbet ise lügatte el meveddetü, meveddet sevgi demektir. Ve fil istilahi, istilahta ise muhabbetül abdillâhe, kulun Teala, kulun Allahu Teala'yı sevmesidir. Evet. Ki hiye o muhabbet haletün yeciduha fi kalbihi, kulun kalbinde bulduğu, hissettiği bir durumdur. Bulduğu bir durumdur, bir haldir ki la tusafu bi vasfin, herhangi bir şey ile ne yapılamaz, vasıflanamaz, anlatılamaz ve la tuhaddu bi haddin, herhangi bir tanım ile de ne yapılamaz, tanımlanamaz, sınırları çizilemez. Evet. Bi haddin evdaha ve akrabe ile fehmi. Yani fehme, anlayışa izah edecek, yaklaştıracak bir had, bir tarif ile de tarif. Bir had yani bir tarifin evdaha ve akrab ile fehm. Tamam. Evet. Evet. Ne diyor şey fil lafzul muhabbet hocam? İlel fehmi, anlamaya yaklaştıracak, daha iyi izah edecek bir tarif. Nerede? Fil lafzul muhabbet. Muhabbet lafzını. Muhabbet lafzında daha iyi anlamamızı ortaya koyacak bir tarif ile de tarif edilemez. Evet, tatmak evet. lazım. Ve kâle bâdûl meşâihî, meşâihî kiramdan bazısı, biri birkaçı demiştir ki, mehabbetu abdillâhi teâlâ, Allahu Teala'yı sevmek, hiye te'zîmü, onu yüceltmektir. Evet. Evet. Ve îfârul rıza, onun rızasını tercih etmektir. Evet. Ve gilletu sabri anillâh, Allah'tan sabrın az olmasıdır. Yani Allah'a karşı, yani Allah'tan ayrı kalmaya sabredemiyor yani. Ve gilletu sabri anillah. Allah'tan ayrı kalmaya sabredememektir. Kalbini Allah'tan bırakmıyor. Devamlı kalbi Allah'la beraber olması. Ve kesratul istinasi bidikriha daima. Devamlı bir şekilde onu zikretmeye çokça alışkın. Bidikrihi daima. Evet. Bidikrihi daima. Onun zikrine çok ünsiyet kazanması, alışkanlık kazanması, devamlı Allah'ı zikredip durması yani. Evet. Evet, ve rıza? Ve rıza, rıza ise sürurul kalbi, kalbin sevinç duymasıdır. Evet. Neyle? Neyle? Bimerri. Bimerril kadai. Bimerril kadail makdiyi. Yani. Hüküm verilmiş bir kazanın gelmesiyle. Evet. Minel mesaibi. Minel mesaibi. Musibetlerden ve belalardan, evet, belalardan, yani hakkında hüküm verilmiş, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmesidir yani. Evet. Memnun yani, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ama biz tabi kahrın da hoş, lütfun da hoş demeyelim de, lütfun da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, geldiyse bu dönemde sabretmek bu. Sıkıntı yani. Kahrın da hoş, onu da makamı, makam erbabı söyleyebilir. Kahrın da hoş diyor. Niye? Çünkü o kahrı gelse Cenab-ı Allah yine sabredebiliyor. Ona rıza gösterebiliyor. Ama sen şimdi ya onlara kendini teşebbüh ederek, kendini onlara benzer. Kahrın da hoş, lütfen. Verse bir bela, başlasın bağırmaya. Feryadı evet. Figan. Öyle sen de ki lütfun da hoş, lütfun da. Sana hep lütfu gelsin ya. Evet. Abdülce sen hangisi diyorsun? Biz yine peki hocam, hayır diyorum işte, hayır şey de musibetten gelecek. Vel kavfu, korku ise tevakku'u hululi mekruhin ev fevati mehbubin, istenilmeyen bir şeyin başa gelmesinin umulması yahut da sevilen bir şeyin kaçmasıdır. Evet. Elden çıkmasını. Elden çıkması. Değil mi? Bundan endişelenmek yani. Ev fevati diyeceğiz onu. Tevakku'u fevati mehbubin. Öyle. Tabii. Yani mekruh bir şey gelecek diye bir beklenti, Veyahut da arzulanan sevilemeyecek çıkmasının çıkacak. Beklenmesi, evet. Endişe edilmesidir. Evet. Ve raca'u raca ise fil lugati lugatte el emelü emel demektir. Ve fil ıstılahi ıstılahtı ise terim olarak ise teallukul kalbi kalbin yapışması, tutunmasıdır, tealluk etmesidir. Neye? Bihusuli mehbubin fil müstakbeli. Gelecekte sevilen bir şeyin meydana gelmesine ne yapmaktır? Kalbin tutunmasıdır. Arzulanan bir şey var. Evet. Gelecekte bunun hasıl olması. Buna kalbin yapışması. Yani onu ümit etmesi, beklemesi. Evet. Yani. Evet. Ve ahem sen bil ki ennen raca'e raca la yetehakkaku gerçekleşmez illa ma'al kavfi. Ancak korkuyla beraber vücuda meydana. Cennete gireceğim. Niye? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Gireceğim. Tamam göreceksin. Ama belki de cehenneme yuvarlanabilirsin. Cehennem kötü de olabilirsin. O kadar şey yapma. Kesin emniyete geçme yani. Kesin emin olma. Evet, kemennel havfe. Aynı şekilde korku da la yetehakkaku illa ma'ar racai. Ancak raca ile emel ile birlikte ne yapar? Tahakkuk eder. Tahakkuk eder. Ferhume... Yoksa o havf değil, o zaman yes. Evet. O yes olur. Yani raca yoksa yes'tir artık. Ümidi kesmek zaten. Ben kesin cehennemliyim. Ya sen kesin cehennemliksin diye niye? Cenab-ı Allah diyor ki la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetine ümidinizi kesmeyin. Değil mi? İnne Allah yağfiru zunube cemi'a. İnne huvel gafur rahim. Allah gafurdur rahimdir. Her şey başladı. Tevme bu ikisi yani havf ve raca mütelazimani birbirini gerektiren iki şeydir. لِيَنَّ رَجَاءَ بِلَا خَوْفٍ Çünkü korku olmaksızın ummak, emel beslemek, emnun bir emniyet ve gururun ve aldanmaktır. Değil mi? Ve رَجَاءُ Yoksa ummak değil, raca değil. الْاَمْنُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ كُفْرٌ Allah'ın azabına emin olmak küfürdür. وَالْخَوْفُ خَوْفِ ise بِلَا رَجَاءٍ Emelsiz olarak, racasız bir şekilde korku ise قَنُوتٌ ve yesün Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek ümitsizliğe gelmiş zaten. Kanudun ve yesün min rahmetillahi teala. Allahu Teala Hazretleri rahmetinden ümidini kesip yese düşmektir. Evet. Yani el müminune müminler yestevune kullu alayı eşittirler. Feten kana ev fetatin. Fetaten. Bu cemi diye değil mi hocam? Evet, erkek olsun, kadın olsun. O yuvarlak daha yapacaksın. Çünkü cemisi feteyat diye gelir, tamam mı? Fetaten yapacaksın. Yuvarlak daha bunlar muta yapacaksın sonra. Feten kâne ev fetaten yapacaksın sonra. Bunun cem'i feteyat diye gelir. Feteyatikum. Min feteyatikum var ayette. Şeyhan kâne ev şeyhaten. Anlaşıldı, onu al, not yap onu. Evet, yaşlı erkek veya yaşlı kadın olsun. Abden kâne hurran. Kul olsun, yani köle olsun, hür olsun. Değil mi? Evet. Bil marifeti müstevune yani. Tamam. Hepsi marifet hususunda, bilme hususunda nedir? Eşittirler. Yani ne demek? Fî vücûbi marifetillâhi teâlâ. Ey fî vücûbi marifetillâhi teâlâ. Evvela. Evvela bir kere Allah'ı bilmenin vacip olmasında işte herkes bilecek Allah'ı. Sümme? Sümme ma'rifetil e'mali minel feraidi vel vacibati vel halali vel harami. Farz olan ameller, vacip olan amelleri yani helali haramı bilmenin vacip olmasında müminlerin alayı nedir? Eşittirler. Hepsi eşittirler. Şimdi ibaresinde demişti ki Musallif Hazretleri ne dedi? Vel imanı fi zalike demişti. Orayı izah edecek bize. Kavluhu. O neredeydi o şey? Oraya bir şey. Ve yesel mümine vel imanı en son bak. Vel imanı fi zalike. Nerede bu iş? Ve yesel mümine? En son. Parantezden öncesi bak. Vel imanı fi zalike dedi ya. Orayı şimdi izah ediyor. Ve buna iman etmekte. Bu hususları iman etmekte de eşittirler. Kavluhu vel imani fi zelike. Buna iman etmek eşittirler. Ey yessevil müminune fi imani. Müminler iman bakımından eşittirler. Ne şekilde? Bi ennel Müminine bu yanlış. Yenler müminine çünkü olmasıyla yani müminler olmasıyla yestevune eşit olmasıyla hangi sütun? Fi aslil ma'rifeti ve aslil yakini ve aslil tevekkül ila ahirihi. Yani marifet aslında eşittir. He, marifetin ama, aslında yakinin kesin bilginin aslında ve Allah'a tevekkül ve benzeri şeylerin aslında eşit olmaları yönüyle müminlerin hepsi iman bakımından eşittir. Yani fi zâlike ne demekmiş? Fi asli dersi. Bunların aslında eşittirler. He. Herkes bunlara iman edecek. He, İmanlar. Ama bazısının tevekkülü fazladır, bazısının tevekkülü azdır. Kimisinin rızası çoktur, kimisinin rızası azdır. Kiminin recası çoktur, kiminin havfu çoktur. Evet. O ayrı. Ama bunların aslında yani. Vel imani fi asli dersi. Bunların aslında eşittirler. Bunların hepsine iman etmekte eşit. Herkes iman et. Bir adam tevekkülü kabul etmese Müslüman olmaz yani. Ha zaten söylüyor. Ve yetefâvetûne. Evet. Ve yetefâvetûne. Farklılık gösterirler. Fîmâ dûnel iman. Değil mi? Fîmâ. Ya ben de bunu diyorum ki Allah Allah. Mâdâ yümâdîden getirdim Seyyid Hoca. فِيمَا دُونَ الْاِيمَانِ Bu ne diyorum? فِيمَا دُونَ الْاِيمَانِ فِيمَا دُونَ الْاِيمَانِ فِيمَا دُونَ الْاِيمَانِ İmanın dışında farklılık arz ederler. Bütün şeylerde ise farklılık ne yapalım gösterirler. Yani, onlar eşit değildirler yani. Yani hepimiz tevekküle iman ederiz ama birisi daha mütevekkil olur, biri daha az mütevekkil olur yani. Evet. Evet. Tabii canım Bediüzzaman tevekkülüyle benim tevekkülüm bir mi şimdi? Adam Rus çarı geliyor, ayağa kalkmıyor. Ben o zaman başım tavana değer Seyyid Hocam. Evet. Yani şimdi yine ibarede yanlış var. Oraya dikkat edelim. Evet, yani kastediyor. Ve yetefâvetül müminûne. Müminler farklı gösteriyor. O müminineyi alıyoruz değil mi? El müminineyi alıyoruz. O yukarıda ennenin ismine koyuyoruz. O yukarıdaki ennenin ismi diye getirdiği merfuyu da buraya getiriyor. Ve yetefâvetül. Anladın? Bu merfu olacak. El-Mü'minûne. Evet, faildir yani. Öbürü de bi ennel-Mü'minîne. Bu baskıda herhalde hata çıkmış. Evet. Ve yetefâvetül mü'minûne kulluhum fil umûril mevkûrati. Müminlerin hepsi bu zikrolunan işlerde, durumlarda farklılık gösterirler. Bi hasebi vücûdü külli vâhidin minhâ. Evet. Ve ademihi ve ziyadetihi ve nüksanihi. Tamam, bu işlerinden her birinin meydana gelmesi, bulunmaması, artması, noksan olması cihetiyle ne yaparlar? Farklılık gösterir. Az önce dedik recası kiminin fazladır, kiminin havfu fazladır. Kimin de havf azdır. Değil mi? Çok ümit vardır mesela. Kimisi de karamsardır. Evet. Daha fazla ümitsizliği vardır. Havu var. Ama velâ yetefâvetûn. Yetefâvetûne fil imâni bidâlike küllihi. Bütün bunlara iman etmede ise farklılık göstermezler. Bihasebil mü'meni bihi iman edilecek şeyler açısından. Ve bihasebil tasdîk vel yakîn. Yoksa tasdik etme, doğrulama ve görülmüşçesine inanma yönüyle değil. Açısından değil. Evet. O açıdan bazı tasdiki daha güçlü olur, bazı tasdiki zayıf olur. Tabii. Vallahu Teala, Allahu Teala Hazretleri mütefaddilun ala ibadihi. Kullarına lütufta bulunanlardır. Adilun adildir. Evet. Adildir ki kad yu'ti mine's sevabi yani sevaptan verebilir. Değil mi? Ne verebilir? Ed'afe ma yestevcibuhul abdu. Kulun hak etmiş olduğunun kat kat fazlasını ne yapar? Verir. Ey me yestehikkuhul abdu istihkakan. Kulun tam olarak hak etmiş olduğunun kat kat fazlasını verir. Bihasebi vaadillahi teala ve hikemihi. Allahu Teala'nın vaadi, o müfret yazdı daha güzel olmaz mı? Ve hukmihi. Hükmi. Bihasebi vaadillahi ve hukmihi. Allah böyle hükmetmiş, böyle vaad etmiş. Bu itibarla istihkakının fazlasını Cenab-ı Hak o tefaddülle alakalıdır yani. Tefaddül ediyor yani, veriyor yani fazladan. Sen hak etmemişsin, hak ettiğin 5'tir, Cenab-ı Allah 10 verir. Verir. Evet. Böyle hükmetmiş Cenab-ı Allah. Böyle vaat etmiş Kur'an'da. Evet. Kâlallahu Teâlâ, Allah-u Teâlâ buyuruyor ki men ce'e bil haseneti, her kim bir iyilik işlerse felehü, onun için vardır. Aşru emfâliha, o iyiliğin mislinin 10 katı vardır. 10 katı veriyor. Evet. Bir yaptın 10 yazıyor. Yani. Evet. Bir yaptın, bir namaz kıldın 10 namaz yazıyor. Evet. Bir oruçta 10 aldın. 1 lira verdin 10 lira yazıyor şimdi. Evet. Bunu böyle hükmetmiş, böyle vaat etmiş. Vaat etmiş. Yani. Çok güzel. Evet. Evet. Ve kâle Resulullah aleyhisselam, Resulullah aleyhisselam buyurmuşlardır ki küllü amel ibni Adem'e, Adem oğlunun her bir ameli yudâ'aful hasenetu. Yudâ'aful hasenetu minhu, yani minhu. Evet. Değil mi? O yaptığı amelden olan evet. hasene katlanır. Evet. Neye katlanır? Bi'aşrem fâliha. 10 katı fazlasıyla katlanır. Nereye kadar? Nereye kadar? Nereye varıncaya kadar? İle seb'i mi'eti zı'fin. 700 kat oluncaya kadar katlanır. Ne yapılır? Katlanır. Mesela başka hadisi de 700'den de yukarı verir. Evet. İlâ maşallah. Allah dilediği kadar ver. Evet. Ve kavluhu. İmam evet. Efendimiz şimdi buyuruyor ki. Minhu yazalım hocam. Yoksa minhu şu. Minhu ben dedim yani. Ha, o mahsustur yani. Tabii. Öyle anlaşılıyor. Evet. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin tefaddülen minhu, yani kendi katından bir lütuf olarak sözüne gelince, biz öyle bir şey okuduk mu? Mütefaddülünü söylüyor herhalde ha, hocam. Yok, o ibaresini devam ediyor da tefaddülen ha, gelmiş. Tamam. Yani. Vallahu Teala mütefaddülün ala ibadihi adilun kad yu'tu minel sevabi ed'afe ma yestevcibül abu. Tefaddülen minhu. Ha, katından tefaddülen bir lütuf minhu olarak. Getirdi tamam. Özellikle. Evet. Niçinmiş? Linefil istihkakı zatiyye. Bizzat hak etmeyi nef etmek, gidermek içindir. Evet. Yennel va'de bir sevabi. Çünkü yapılan amele sevap verilmeyi vaat etmek. Evet. Vel hükme bihi ve buna hükmetmek, böyle yapacağım demek. Leyse bir vacibin alallahi teala. Allah-u Teala'ya vacip değildir. Evet. Vel huve tefaddulun ve ihtiyarun minallahi teala. Bilakis o Allah-u Teala'nın bir lütfu ve tercihidir. Yani. Allah bunu böyle istedi yani. Evet. Hiçbir şey, kimse Allah'a bir şey vacip kılamaz. Allah için zorunluluk yok. Evet. Vakad yu'aqibuhu alezzembi adlen minhu. Yine Cenab-ı Hak o kulunu yani katından bir adalet ile işlemiş olduğu günahtan dolayı cezalandırabilir. Evet. Adlen minallahi teala. Allah-u Teala'dan olan bir adil ile. Tabi adalettir. Niye? Çünkü mülküdür. Mülkünde tasarruf ediyor. Hmm. Başkasının mülkünde tasarruf etse zulüm olurdu yani. Evet hocam. Evet hocam. Li'ennehu. Çünkü Allah Teala tasarruf etmiştir. Fi halisi mülkiyi. Bizzat kendi mülkünde tasarruf etmiştir. Ve zulmü. Zulm ise huve tasarrufu fi mülkil gayri. Tamam. Bilahiri. İzni olmaksızın bir başkasının mülkünde tasarruf etmektir. Buna zulüm derler. Evet. Allah niye azap etti ona? Bu zulümdür. Niye? Ve vallahi yürüdü zulme. Bırak zulmetmeyi, zulmü murat etmez Cenab-ı Allah. Etmek değil. Bunu bir tarafa koy. Allah-u Teala hiç zulmü murat etmez. Evet. Evet. Ve gad ya'fû fadlen minhu. Yine kendi katından bir lütuf olarak kulunu ne yapar? Affedebilir. Eder. Ve gad ya'fû مِنَ الذَّنْبِ صَغِيرًا كَانَ ذَٰلِكَ الذَّنْبُ اَوْ كَب۪يرًا. İşlenmiş olan bu günah ister küçük olsun, ister büyük olsun, Cenab-ı Hak o günahı yapabilir, affedebilir. Devam. مَقْرُونًا بِالتَّوْبَةِ اَوْ غَيْرًا مَقْرُونٍ بِالتَّوْبَةِ. Tevbe ile beraber bulunsun yahut da bulunmazsın. Tabii. Ne yapar Cenab-ı Hak? Affedebilir. Fazl-ı keremiyle. Evet. Evet hocam. وَالْعَفْوُ عَنِ الذَّنْبِ. Günahı affetmek kim için? لِمَنْ شَاءَ. Dileyen kimse için günahı affetmek fadlun ve ihsanun. Bir lütuftur, bir ihsandır yani. Cenab-ı Allah dilediği kimse için ne yapar? He. Günahını affeder. Bu bir kötülük değil ki, bu ihsandır, fadıldır, lütuftur bu. Evet. Evet. لَا حَقٌّ لِلْعَبْدِ. Kulun tabii bir hakkı değildir. وَالْعَفْوُ. Affetmek neymiş? Afu isqa'ul azabi an men yuhissu iqabehullahu teala, Allahu Teala'nın cezalandırmasını hisseden kimseden azabı düşürmektir. Kaldırılmasıdır. Ve huve o Allah ellezî öyle bir zattır ki yakbelü tevbete an ibadihi, kullarından tevbeyi kabul eder, kullarının tevbesini kabul eder ve ya'fu anis seyyiati, onların kötülüklerinde ne yapar? Affeder, bağışlar. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem.